أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مصومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين صدق الله العظيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين کیا اے نبی آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر پہنچی ہے وہ مہمان جو بڑے مکرم تھے یعنی فرشتے اذ دخلوا علیہ جب یہ مہمان ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا لیکن لوگ یہ اوپرے تھے اجنبی تھے پہچانے نہیں ابراہیم علیہ السلام بس تھوڑی دیر کے بعد وہ گھر کی طرف گئے ابراہیم علیہ السلام اور ایک گائے کا بچہ بھون کر مہمانوں کے اکرام کے لیے لے آئے فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ وہ گائے کا بچہ مہمانوں کے سامنے قریب کیا تو وہ کھاتے نہیں تھے قال الا تاكلون ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیوں نہیں کھاتے ہو فاوجس منهم خيفا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے نہ کھانے کی وجہ سے اپنے دل میں خوف محسوس کیا کہ یہ کیسے مہمان ہیں قالوا لا تخف وہ کہنے لگے کہ اے ابراہیم آپ ڈرے نہیں ہم فرشتے ہیں اور انہوں نے خوشخبری دی ابراہیم علیہ السلام کو ایک ایسے بچے کے پیدائش کے بارے میں جو بڑا ہوشیار سمجھدار ہوگا جب پہچان ہو گئی کہ یہ فرشتے ہیں اور خوشخبری دے رہے ہیں تو ان کی اہلیہ بھی ایک کونے میں قریب آ گئی بات سننے کے لیے تو جیسے اس نے بات سنی تعجب کے طور پر فسکت وجہہا اپنے چہرے پر یوں ہاتھ مارا کیوں ہو کیسے بچہ ہوگا کہنے لگی کہ میں تو بہت بوڑھی ہوں بانج ہو چکی ہوں فرشتے کہنے لگے کذالک بس ہوگا قال رب کے آپ کے رب نے یوں فرمایا ہے کہ بچہ ہوگا بلا شبہ وہ حکمت والا جاننے والا ہے ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان فرشتوں سے پوچھا جب پہچان ہو گئی کہ یہ فرشتے ہیں قال فما خطبکم ایہا المرسلون اے فرشتو یہ بتاؤ کہ تمہارا اور کیا کام ہے کہنے لگے انا ارسلنا الى قوم مجرمین ہم ایک مجرم قوم کے لیے عذاب بھی لے کر بھیجے گئے ہیں یعنی قوم لوط کے لیے لنرسل علیہم حجارتا من طین ہم میں حکم ہے کہ ہم ان کے اوپر پتھر مٹی کے بنے ہوئے پتھر برسائیں مصومتن عند ربک للمسرفین ان پتھروں پر نشان لگائے گئے ہیں آپ کے رب کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جو قوم لوط حد سے تجاوز کرنے والی ہے اخرجنا من کان فیھا من المؤمنین، ہم نے نجات دے دی اس بستی میں ان لوگوں کو جو ایمان والے تھے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے اور ان کے گھر والے، بیوی کے علاوہ بچے. فما وجدنا فیھا غیر بیت من المسلمین، ہم نے اس بستی کے اندر سوائے ان کے گھر کے، لوط علیہ السلام کے، اور کوئی گھر مسلمانوں کا نہیں پایا. سب کو ہلاک کیا. وترکنا فیھا آیت للذین یخافون العذاب الالیم، ہم نے قوم لوط کو ہلاک کیا اور بطور نشانی کے ان لوگوں کے لیے عبرت بنایا جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. اسی طرح قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، ہم نے ان کو بھی پیغمبر بنا کے بھیجا فرعون کی طرف، اور واضح براہین دے کر بھیجا، معجزات وغیرہ. انہوں نے فرعون سے بات کی، فتولّا برکنی ہی، وہ اپنے تکبر اور غرور کی وجہ سے اس نے توجہ سے بات نہیں سنی، منہ موڑا اور کہنے لگا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام علیہ باللہ یا جادوگر ہے اور یا دیوانہ ہے. فاخذناہ وجنودہ، ہم نے فرعون کو بھی پکڑا اور اس کی پارٹی کو بھی پکڑا. فنبذناہم فی الیم، پھر ہم نے ان کو دریا میں ڈبویا. وہو ملیم، اس حال میں کہ وہ ملامت زدہ تھے. اسی طرح قوم عاد کی بھی بات ہے کہ ہم نے ان کو بھی سمجھانے کے لیے حضرت علیہ السلام پیغمبر بھیجے، بات نہیں مانی. ہم نے ان کے خلاف ایک سخت تیز عذاب والی ہوا کو ان کے اوپر بھیجا، جس نے سب کچھ گرا دیا، تباہ کر دیا. ما تذر من شیء اتت علیہ، کوئی چیز اس ہوا نے نہیں چھوڑی مگر یہ کہ جہاں بھی آتی تھی تو اس کو چورا چورا کر دیتی تھی. اسی طرح بات ہے قوم سمود کی بھی، جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بھیجا لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، تو عذاب کا فیصلہ ہوا. انہیں کہا گیا تمتعو حتی کھین، تم لوگ فائدہ اٹھا لو، چند دن عذاب آنے والا ہے. فاتعو عن امر ربہم، ان لوگوں نے بھی اپنے رب کے امر سے حد سے تجاوز کیا، اور ان کو چیخ نے پکڑا. وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے اس چیخ نے ان کے دل کو چیر دیا اور گر گئے، مر گئے. فمستطاعوا من قیام، یہ دوبارہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے تھے جب وہ ان کے دل پھٹے اور گر گئے. وما کانوا منتصرین، اور نہیں یہ بدلہ لے سکتے تھے کہ ہمیں کیوں گرایا گیا. اسی طرح ان سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم گزری ہے، بڑی لمبی انہوں نے تبلیغ کی لیکن تھوڑے سے لوگوں نے بات مانی. ان کے اوپر عذاب آیا سیلاب اور طوفان کا. انہم کانوا قوما فاسقین، بلا شبہ وہ لوگ بھی فاسق اور کافر لوگ تھے. یہ سورہ زاریات کا دوسرا رکوع ہے، 26واں پارہ ختم ہوتا ہے، 27واں شروع ہو رہا ہے. سورہ زاریات کے پہلے رکوع میں تو دو جماعتوں کا ذکر ہوا جو کل کے سبق میں ہم نے بات کر دی تھی، ایک وہ جماعت جو قیامت کی منکر ہے اور ایک وہ جماعت جو ایمان والے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، اس کا ذکر ہو گیا. آج کے اس رکوع کے اندر اختصار کے ساتھ تقریباً 6-7 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوا، ان میں سے سوائے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے باقی تمام پیغمبروں کے مقابلے میں جو قومیں تھیں ان کے اوپر مختلف طرح کے عذاب آئے، اس کا ذکر ہوا. اور کیوں عذاب آئے؟ کہ وہ پیغمبر اور ان کی تعلیمات پر ایمان نہیں رکھنا چاہتے تھے، کفر اور شرک میں مبتلا تھے، آخرت کے منکر تھے. مزید یہ کہ جب سرکشی اور بغاوت پر اترے تو اللہ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب آیا. صرف کفر پر عذاب نہیں آتا، جب کفر حد سے تجاوز کرتا ہے اور اللہ کی نشانیاں اور اللہ کے پیغمبروں کی استہزاء کرنے لگ جاتے ہیں یا ان کو ختم کرنے لگتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے. سب سے پہلے بات ہوتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے نہیں پہچانے. 84 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ پاک رب حبلی من الصالحین، مجھے نیک بیٹا عطا کر دے. بیوی بھی بوڑھی ہے خود بھی بوڑھے ہیں. ابراہیم علیہ السلام عراق کے ہیں اصل, بعد میں پھر شام کے اندر آباد ہو گئے تھے, پھر شام سے ہی وہ مکہ مکرمہ آتے جاتے رہتے تھے. شام میں ہی دوسری شادی کی تھی جس کا نام ہاجرہ ہے. لیکن یہ جو قصہ ہے یہ اس وقت کا ہے جب آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں, جو آپ کے خاندانی تھی, عراق سے ہی ساتھ آئی تھی. ابراہیم علیہ السلام کے مکرم مہمان ابراہیم کے پاس آئے, اے نبی آپ کو کیا پتا, اس دخلوا علیہ فقالوا سلام. ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے, اصول یہی ہے السلام علیکم کہنا, انہوں نے یہی کہا. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا, قوم منکرون, لیکن اجنبی سے لوگ اوپرے اوپرے لگتے تھے, جان پہچان نہیں تھی. ان کا سلام دینا تو ایمان کی علامت ہے, غیر مسلم بہت کم سلام دیتا ہے, مسلمان کی پہچان ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا. اور اگر غیر مسلم ہو وہ سلام کی ابتدا کرے تو اس کو وعلیکم کہنا چاہیے, غیر مسلم کو سلام کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے. جب انہوں نے السلام علیکم کہا, ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہیں تو صاحب شریعت لوگ, لیکن ایک لڑکوں کی شکل میں تھے, یہ پہچان نہیں سکے, لیکن انسانی صورت میں تھے. تھوڑی دیر مہمانوں کو بٹھا کر خیر خیریت پوچھ کر فراغ الی آلہ فجاء بعجل سمین, وہ گھر والوں کی طرف چلے گئے. ان کی اولاد نہیں, نوکر چاکر کوئی ہو سکتا ہے جس کا ذکر تو نہیں ہے. فجاء بعجل حنیز سمین, یہاں پر سمین آیا وہاں حنیز آیا, گائے کا بچہ کھانے کے قابل روس بنا کر ابراہیم علیہ السلام لے آئے, جو مہمانوں کے سامنے پیش کیا. بعض رات نے کہا یہ چار مہمان تھے, بعض نے کہا یہ چھ سات مہمان تھے. یہ چار بڑے فرشتے تھے, جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام وغیرہ, اور ان کے ساتھ دو تین اور فرشتے تھے جو انسانی شکل, نوجوان بچوں کی صورت جیسے 13-14 سال کی ہوتی ہے, اس شکل میں آئے تھے. بس وہ بٹھایا, خیر خیریت پوچھی اور چلے گئے. اور گھر سے کھانے کا وقت ہوگا, اپنی سمجھ کے مطابق وہ گائے کا بچہ ذبح کر کے اور اس کو بھون کر لے کے آئے. یہاں پر بہت سارے سبق ہیں, میں 13ویں پارے میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ وقت کے لحاظ سے مہمان کے سامنے کوئی چیز پیش کر دی جائے پوچھے بغیر تو یہ سخاوت ہے اور یہ پسند ہے. آج کل کا ماحول اکثر یہ ہے, لوگ چینی کم استعمال کرتے ہیں یا نمک کم استعمال کرتے ہیں, تو اس لحاظ سے سمجھداری یہی ہے, چیز میں چینی کم ہو نمک کم ہو, جس نے ڈالنا ہو وہ ڈال لے گا. لیکن بعض حضرات نے واللہ اعلم بالصواب پوچھنا بخل کی علامت قرار دیا ہے, لیکن موقع مال کی مناسبت سے اگر پوچھنا آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ تاکہ ضائع نہ ہو تو پوچھنا بھی اچھی بات ہے, موقع محل دیکھ لیا جائے. بعض دفعہ پوچھنا اس لیے سے بھی ٹھیک ہوتا ہے کہ فرض کرو ہم نے کھانا تو بنانا ہی ہے, اس پر ہمارا 1000 روپے خرچ ہونا ہی ہے, تو کیوں نہ اچھا ہو کہ ہم مہمان سے پوچھ کر وہ چیز بنائیں کہ جس کو وہ پسند کرتا ہے, تو وہی چیز وہی پیسہ ادھر خرچ ہونا. ہم نے اپنی مرضی کے مطابق ایک چیز بنا لی جبکہ اس کو تو وہ پرہیز تھا, تو پیسہ بھی خرچ ہوا, مہمان نے بھی نہیں کھایا, کیا فائدہ. اس لیے مہمان سے ان کی خواہش کے مطابق پوچھ لینا کہ آپ جو پسند کرتے ہیں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے, تو اسے ذرا تھوڑا فری کریں تاکہ وہ اپنے ذوق کی چیز بتا سکے کہ میں یہ چیز پسند کرتا ہوں. مہمان کے اوپر خرچ کرنا یہ ثواب ہے, بہت ثواب ہے. مہمان پر خرچ کرنے کی وجہ سے انسان کے رزق میں کمی نہیں آتی, اللہ کی طرف سے برکت میں اضافہ ہوتا ہے, اور مہمان رحمت ہے. مہمان پر خرچ کرنے کی وجہ سے اس رزق کا سوال نہیں ہے, بلکہ وہ ثواب کے کھاتے میں ساری چلی جاتی ہے, باقی جو ہوگا وہ اس کا سارا لین دین حساب کتاب ہوگا. بہرحال اسلام ایک فطرتی دین کا نام ہے, آپ کو بوجھ کی دعوت بھی نہیں دیتا. مہمان کے لیے تکلف مسنون ہے تھوڑا سا, روٹین سے ہٹ کر کھانا پکانا مہمان کے لیے مسنون ہے, لیکن اپنے آپ کو مقروض بنا کر مہمان کی خدمت کرنا اسلام اس کو بھی پسند نہیں کرتا. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مہمانوں کے حقوق کے متعلق لکھا ہے واقعہ کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کی دعوت کی تو دعوت بڑی اچھی تھی. وہ کھانے لگ گئے جب ساتھی تو کہا کہ پودنا نہیں ہے, پودنا ہونا چاہیے, اور مدینہ کا پودنا بڑا مشہور ہے, اب بھی بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں, بکرا ہوتا ہے وغیرہ. وہ پودنا لینے کے لیے گئے ساتھ والے گھر میں تو انہوں نے کہا ہم نہیں دیتے, آپ پیسے دو. ان کے پاس وقت پیسے تھے نہیں تو اپنے وضو والا لوٹا جو ہے اس ساتھ والے یہودی کے گھر میں رکھا رہن کے طور پر اور ان سے پودنا لیا اور مہمانوں کو پیش کر دیا. مہمانوں کو جب پیش کیا تو مہمانوں نے تعریف کی کہ کھانا بہت اچھا ماشاءاللہ اور یوں ہے اور یہ بھی ایسا کہنا چاہیے. وہ مہمان میزبان خوش ہو جاتا ہے. بعض ایسے سم بکم رمیون ہوتے ہیں سارا کھاتے کھاتے کچھ بھی نہیں کہتے, نہ کوئی بسم اللہ, نہ کوئی تعریف, نہ کوئی دعا, نہ کچھ. کھانے کی فل جملہ تعریف کرنا, ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا بنایا, یہ میزبان کا سارا خرچہ وہ بھول جاتا ہے کہ میرے مہمان خوش ہوا, آخر میں دعا بھی دینی چاہیے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں بتایا کہ دعوت تو بہت اچھی تھی اگر آپ لوگ پودنے کی ڈیمانڈ نہ کرتے تو, کیونکہ مجھے پودنا لانے میں تکلیف ہوئی ہے. تو بعض دفعہ ایسا مطالبہ موقع مال دیکھ کر کے اس کے لیے بوجھ نہ بن جائے. دیکھو عید اتنی اچھی موقع کی چیز ہے, سال میں دو آتی ہیں. فرمایا نیا کپڑا پہنو, لیکن نیا نہیں ہے تو قرضہ لے کر نیا نہ بناؤ, جو موجود ہے لباس اس میں سے اچھا منتخب کرو. عید خوشی کا دن ہے, نہ کہ آپ کو پریشان کرنے کا دن ہے. آپ مقروض ہو کر بچوں کے کپڑے بناتے رہو, بعد میں قرضے اتارتے رہو, اپنے آپ کو پریشان کرنا ایک خوشی ہے. اسی لیے مہمان کے لیے کھانا بنانا جو گنجائش میں ہو تھوڑا تکلف وہ مسنون ہے, اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام لے آئے, ان کے سامنے پیش کیا, ان کو کہا کھاؤ, وہ تو کھاتے نہیں تھے, وہ تو فرشتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے, قالوا لا تخف, پھر وہ سمجھ گئے کہ ان کو آپ بتاتا ہوں. انہوں نے بتایا ہم فرشتے ہیں, خوشخبری آپ کو دینے آئے ہیں کہ اللہ آپ کو بیٹا عطا کرے گا. مراد اس بیٹے سے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں, جو حضرت سارہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا. وہ جب پہچان ہو گئی فرشتوں کی تو بیوی بھی قریب آ گئی, فی سرہ کہتے ہیں کونے میں کھڑی ہو گئی, حالانکہ وہ سمجھ گئی کہ فرشتے ہیں اور فرشتوں سے پردہ نہیں ہوتا, انسانوں سے پردہ ہے. تو پھر بھی وہ ایک حیا کے ساتھ کونے میں کھڑے ہو کر بات کو شوق سے سننے لگی کہ اچھا ہمارا بیٹا ہونے والا ہے, وہ کیسے بیٹا ہوگا, ہم تو بوڑھے ہو گئے. یہ مراد انکار نہیں ہے, مراد مزید تفتیش ہے کہ یہ کیسے ہو جائے گا, ہم جوان ہو جائیں گے یا یوں ہی اللہ پاک عطا کر دے گا یا کوئی نئی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلام. یہ ایک خوشی کا تعجب ہے, مزید تفتیش ہے, مزید بات ہو جائے کہ اس میں اور وضاحت ہو جائے بیٹا کیسے ہوگا. انہوں نے کہا بس ہوگا, اللہ پاک کا امر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اور پوچھا اور کیا کام ہے, اور انہوں نے کہا ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کا پیغام لے کے آئے ہیں, وہ برے لوگ تھے, گندے کام کرتے تھے اور پتھر برسائیں گے. جو لوگ چھپ بھی گئے تھے وہ پتھر فضا میں پھرتے رہتے تھے, جیسے وہ باہر آتے تو پھر وہ پتھر جس کا جیسے نام تھا تیرویں پارے میں مسبمتن منزوت مسبما ان کے لیے مصرفین. بہرحال جو گھرانے کے نیک تھے ایمان والے تھے, فرمایا ہم نے ان کو بچا لیا. قرآن کہتا ہے صرف گھرانہ حضرت لوط علیہ السلام کا اپنا ہی تھا, اس میں ان کی بیگم بھی ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی, اس پر بھی عذاب آیا, صرف ان کی بچیاں تھیں جو بچ گئیں. فرمایا ہم نے بعد والوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا. ایسے موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر ہیں, سناتے رہے, تبلیغ کرتے رہے, فرعون کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا, سب کچھ ہوا, لیکن اس نے جب فرعونیوں نے یہ مشورہ کر لیا کہ بنی اسرائیلیوں کو بالکل ختم کرتے ہیں تو اللہ نے ان کو حکم دیا آپ چلو یہاں سے, وہ دریا پار کر گئے, فرعونی دریا کے درمیان میں غرق ہو گئے. فرمایا اسی طریقے سے پھر قوم عاد ہے, حضرت ہود علیہ السلام ان کی طرف پیغمبر بنا کے آئے تو ان کے اوپر ایک پہلے تو سمجھاتے رہے, پھر یہ ہٹ درمی کرنے لگے, ہوا کا عذاب آیا, ان کے مکانات وغیرہ سارے گر گئے, جو ایمان والے تھے وہ بچ گئے, جو ایمان والے تھے ان کے پاس پھر حضرت صالح علیہ السلام بعد میں پیغمبر بنا کے بھیجے گئے. تو جو ماننے والے تھے ٹھیک, جو سرکش بنے انہوں نے کہا ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا. صالح علیہ السلام سمجھاتے ہیں اٹھنی کا احترام کرو وغیرہ, وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر عذاب نہیں آئے گا. قوم عود کے اوپر عذاب اس لیے آیا کہ ان کے مکان کچے تھے, زلزلہ پروف نہیں تھے, ہم نے مکان پکے بنائے ہیں, عذاب نہیں آئے گا. وہ تو ویسے ہی قدرتی طور پر ہوائیں چلتی ہیں, تو آئی تھی ہوا تو قوم عاد کو مطلب ختم ہو گئی. پہاڑوں کو تراش کر کر کر گھر بنائے, لیکن ایک چیخ آئی جس سے قوم سمود کے دل پھٹ گئے. مکان تو اب تک کھڑے ہیں, یہ اب سعودی حکومت کے نظام میں ہیں, ان کی زمین میں اب تک کھڑے ہیں, لیکن چیخ. اللہ کا عذاب کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ایسی قوم نوح پہلے گزری, 950 سال تو تبلیغ کا زمانہ ہے, 80-84 لوگوں نے ایمان لایا, باقی ساروں نے ایمان نہیں لایا. نوح علیہ السلام کی مذاق بناتے تھے, اللہ کی طرف سے سیلاب کا عذاب آیا, سارے غرق ہو گئے. اللہ سمجھ نصیب کرے.